Ayette kalmıştık. Şura suresinin. Geçen hafta hatırlarsanız Allah'ın rızkı insanlara yavaş yavaş verdiğini, bir anda verseydin çıkarmazdınız, yeryüzüne bozgunculuk çıkarırdınız dediği ayeti bitirmiştik. Bunun da rızkın ne olduğunu açıklamıştık hatırlarsanız. Detaylı bir şekilde izah ettik onu. Yani bir üniversitede nasıl konuşuyorsam o şekilde izah ettik onu. Bugün ümit kesme konusunda, ümitle rahmet arasında bir bağlantı kuracak bugün Allahu Teala. Ve huvellezî, o Allah ki yunezzilul gayse, yağmuru indirir. Min ba'di mâ kanetû, ümidi kestikten sonra insanlar indirir. Ve yenşuru rahmetehu, rahmetini yayar. Ve huvel veliyyu, o dosttur, Allah dosttur. Hamid, ve met edilmeye layık olan odur. Şimdi bu ayeti kerimede ele almamız gereken bir konu, gays ile rahmeti biraz farklılaştırdı burada Allahu Teala ve ümit kesme konusunu ele aldı. Şimdi tabiat olaylarını Allahu Teala ele alıyor. Hatırlarsanız size daha evvel şunu söylemiştim. Allah insanı yaratmadan önce onun yaşayabileceği bir fiziki, maddi çevre hazırladı bize. Ve en son yaratılan varlık da insandır. Canlılar içerisinde, cansızlar içerisinde de en son yaratılan varlık insandır. Niçin böyle diye bir soru sorarsak, çünkü Allah-u Teala önce insanın yaşayacağı bir çevre hazırladı. Maddi çevre hazırladı ki ondan sonra insanı yarattı. Düşünün, havanın olmadığı, suyun olmadığı bir çevrede insanı yaratsaydı, o zaman suya, havaya ihtiyacı olmayan bir insan yaratmalıydı. Ama önce bu fiziki çevreyi hazırlıyor. Daha evvelde ne dedik? Döşek dedik ona. Allah diyor ki, kainatı sizin için yeryüzünü bir döşek yaptım. Bir yerde de diyor efendim, beşik yaptım. Döşeğimizde beşiğimizi hazırladı ve yarattı bizi. İşte bu yarattığı şeyin en önemli, bu tabiat olaylarından en fazla ihtiyacımız olduğu madde su. Suyun olmazsa olmazı, bu dört madde eski filozoflar bahsediyorlar. Toprak, su, hava, ateş. Bu Yunan filozofları da, İslam filozofları da bu konuyu bahsediyor. Halbuki Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene evvel bahsetti. Çok daha evvel de dinlerde bunu bahsetmiştir. Ama insanlar da felsefeleriyle bu dört olmazsa olmaz unsuru, toprak, su, hava, ateş unsuru, buna Farabi ustukusat der felsefesinde. Efendim, ama şu realite değerli kardeşlerim, suyun olmadığı bir ortamda canlının olmayacağı ilkesini Enbiya suresinde Allah-u Teala söylüyor ve bütün canlıların kökeninde suyun olduğunu söylüyor. Enbiya suresinde anlatmıştım onu. Fakat burada insanoğlunun ümidini kestiği, yağmurun yağacağından ümidini kestiği, bir anda ben yağmuru indiririm diyor. Burada ümit kesme kavramı, kaneta kavramı burada var. Buradan tam bir cüz evvel aynı sayfada, aynı cüzün aynı tip sayfasında, üçüncü sayfasında yer alıyor bundan evvel. Orada da Allah'ın affından ümidini kesme kavramını gündeme getiriyor. Yani ümit kesmenin Kur'an'da yer alan iki önemli, birisi Allah'ın rahmetinden ümidini kesme, birisi Allah'ın affından ümidini kesme olayı. Burada yani işte bu dediğim ayeti kerime, bak sayfanın aynısı burada. Bakınız, şu iki sayfa, üçüncü sayfa burada. Bu da bu cüzün iki sayfa, beşinci sayfada bu burada. Orada üçüncü sayfada. Burada la teknetu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Buradaki rahmet af manasına. Allah'ın bizi affetmesi de rahmettir. Yağmuru yağdırması da rahmettir. Bu iki kavramda Allahu Teala birleştiriyor bu iki kelimede. Yani sanki Allah'ın affı yukarıdan yağmur yağıyormuş gibi kullarının üzerine yağıyor. Affetme mesajı. Allah'ın o sıfatının sanki Allah'tan bize doğru yağan bir yağmur gibi. Burada da öyle söylüyor, burada da öyle söylüyor. Rahmet kelimesiyle anıyor bunu. Dolayısıyla şu çıkıyor orta yerden. Müslüman Allah'tan ümidini kesmeyen adamdır. Bunu ona anlatmaya getiriyor burada şimdi. Buraya niye koydu? Durup dururken buraya niye koydu bunu? Şimdi demek ki bir defa günah işleyen bir adam Allah beni affetmez diye bir yola girmeyecek bir defa. Bu Müslümana yakışmaz. Bir evlat babası beni affetmeyecek, annem beni affetmeyecek diye böyle bir düşünce olmamalı. Ha, aynı zamanda Allah'ından ümidini kesmeyeceksin. Diğer taraftan da Allah'ın sana vereceği rızık konusunda ümidini kesmeyeceksin. Kafir bile olsa Allah-u Teala onu besliyor. Onun rızkını bir dünyada veriyor ve yaşatıyor. İşte burada Allah-u Teala kaneta kavramını, ümidi kesme kavramını gündeme getiriyor ve Secde suresinde mümini anlatırken orada da öyle kullanıyor. Orada da iki kavram kur. Havfen ve tama'a. Tama'a burada ümit etmek manasına. Korku ve ümit içerisinde. Şimdi oradaki ümidi kestiğiniz zaman da bu kelime gündeme geliyor. Kanete kavramı gündeme geliyor. Müslüman Allah'ına ibadet eder diyor Secde suresinde. Korku ve ümit içerisinde. Allah'ım bana azap edebilir ama Allah'ım beni de affedebilir. İşte bu iki şeyin arasında dengede, korkuyla ümit arasındaki bir dengede olacak. Böyle bir ritim psikolojisinde anlatmıştım bunu hatırlarsanız. İnsanın psikolojisinde, bugün modern psikolojide ritim psikolojisi vardır bu. İnişli çıkışlıdır insan ruhu, insanın maneviyatı. İşte bu maneviyatta inişinde ümitsizlik, çıkışında ümit olacak, korku olacak ve bu ikisinin arasındaki ritimde gidip gelecek. Bu bakımdandır ki Müslümanın ruh yapısını burada belirliyor Allahu Teala. Ümidini Allah'ından kesmeyen insandır. Çünkü ben insanlar benden ümidini kestiği an çok tehlikeli bir olaydır diyor Allahu Teala. Benimle bağını kesiyor demektir. Allah'la bağını kesemez insan. Ümitsizlik bağı, yani ümitsizlik bağı koparıyor. Allah'tan ümidini kesmek ne demek? Korkunç bir olaydır bu. Bunu ben istemiyorum diyor Allah-u Teala. Kulum oraya geldiği zaman da ben derhal gönderiyorum rahmetimi ki benden ümidini kesmesin diye söyledi burada. Ve yenşuru rahmetehu ve rahmetini yayar. Ve huvel veliyyu, o dosttur ve hamiddir. Övgüye layıktır. Şimdi burada Allah-u Teala dostluğun da manasını vermiş oluyor. İyi dikkat edin burada şimdi. Ayeti enine boyuna deşifre ediyorum size. Şimdi dost kimdir diye bir soru sorsak. Allah velidir. Veli. Evliyaullah diyoruz. Veliyullah, Allah'ın dostu. Allah da bizim dostumuzdur burada. Dostlukta. Bu veli kavramının manası çıkıyor. Dost adam, arkadaşına karşı rahmetini açan adamdır. Arkadaşının ümidini boşa çıkarmayan adamdır. Anlıyor musunuz şimdi Müslüman nasıl anlatıyor burada? Ben öyleyim diyor Allah'ta. Ben Allah'ım diyor. Benim bu yaptığımı tatbik edeceksiniz diyor yeryüzünde. Bunu bize öyle onun için anlatıyor Allah-u Teala. Yani dostun manası şuymuş. Ümitsizliğe, karamsarlığa kapıldığı anda arkadaşına Hızır gibi yetişen adamdır. Ona yardımda bulunan adamdır. Dost odur. Ha, güçlü olduğu zaman ona dost idin. Ama adam şimdi düştü o durumdan. Dostluğunu kesiyorsan sen Müslüman değilsin. Sen kaliteli bir adam değilsin. Sen kaliteli Müslüman değilsin. Güçlü olduğu zaman yanındaydın. Çünkü faydalanıyordun ondan. Ama şimdi o adam düştü. Ha, artık ondan bağını kestin. İşte bu olmadı. Anlıyor musunuz? İşte dostluğun manasını da burada vermiş oldu. Hamid kelimesi dedi. Hamde layık Allah. Elhamdülillah diyoruz ya. Övgüye layık. İşte böyle adam, dostunun karanlık günlerinde dostuna yarayan adam övgüye layıktır diyor Allah-u Teala. İşte ben Allah olarak bunları yaptığım için ben övgüye layıkım. Bana hamd ediyorsunuz namazda. Niye? İşte bunları yaptığım için kulumun ümitsizliğe tam geldiği anda efendim rızkımı gönderen, rahmetimi gönderen ve yayan olduğum için ben hamde layıkım diyor bu ayeti kerimede. Böylece kısaca bu ayeti kerimenin özetini verecek olursak şu çıkıyor: kul Allah'ından ümidini kesmeyecek ve ümidini kesmek demek bağları koparmak demektir Allah'tan. Kul bu bağları, bu gönül bağlarını, ümit gönülle alakalı bir bağdır, bu ümit bağını koparamazsın diyor Allah-u Teala. Ben bunu koparmanıza müsaade etmiyorum, derhal hemen yardıma koşuyorum. Şimdi bu ayeti kerimeyi devlet felsefesine uyguladığımız zaman şu netice çıkıyor. Yani bu ayeti kerimeyi alıp şablon olarak yeryüzüne uygulayalım, Allah'ın bu külli iradesini cüz'i iradeye uyguladığımız zaman halk devletinden ümidini kesmeyecek. Devlet halkının devletinden ümidini kestiği anda derhal yetişecek oraya. Oraya devlet yetişecek yani. İşte sana devlet felsefesinin çıktığı bir ayeti kerime. Yani halk devletinden ümidi kesmeyecek, devlet de halkının yanında olacak. Ümidini keseceği zaman derhal Hızır gibi yetişecek oraya diyor. Halkıyla ilgilenecek, kederiyle, efendim üzüntüsüyle, imkansızlıklarıyla ilgilenecek devlet diyor Allah-u Teala. Böylece buradan, bu ayeti kerimeden biz müthiş bir devlet felsefesi, devlet halk ilişkilerini görüyoruz bu ayeti kerimenin içerisinde. O zaman devlet halkının dostu olmuş olur, o zaman veli olmuş olur. Anlayana bu dediğim laf çok büyük ha. Devam ediyoruz şimdi. Bu ayeti kerimeyi geçiyoruz. Ve min ayatihi halqus semawati vel ardı ve ma batta fihima min dabbe ve hu ala cem'ihim iza yasha'u kadir. Ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerindendir. Halqus semawati, göklerin yaratılışı, vel ardı, ve yerin yaratılışı. وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا, ve o ikisine yaydığı, مِنْ دَابَّهْ, canlılardan, ve yeryüzünde yaymış olduğum ve gökyüzüne yaymış olduğum canlılar da benim ayetlerimdir, benim mucizemdir diyor Allah-u Teala, benim kanunumdur. وَهُوَ عَلَى جَمِعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, ve sonra o canlıları bir araya toplamaya da Allah kadirdir. Mahşerde bütün o canlıları bir araya getirip toplayacağım diyor Allah-u Teala. Ben buna kadirim diyor. Şimdi burada Allah-u Teala birçok konuya işarette bulunuyor. Hatırlarsanız çok evvel size şunu söylemiştim: İnsanı imana götürecek olan en güçlü delil yaratılış kanunu demiştim, hatırlarsanız. Onun için Allah-u Teala önce Peygamberimize Hira mağarasında ilk konuşurken Allah'ın sıfatını anlatırken haliklik sıfatını anlatıyor. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratılış kanunu. Çünkü insanı en aciz bırakan bu kainatın esrarengiz yapısındaki bu sanat eserinin hangi kudretle meydana geldiğini insan düşündüğü zaman iman etmemesi mümkün değildir. Bu yaratılış kanunu üzerine tefekkür yürüten adam, düşünen insan mutlaka imana gelir. Bu bakımdandır ki Allah-u Teala burada yine göklerin ve yerin yaratılışı, pek çok ayeti kerimede bunları gündeme getiriyor. Bunlar ve min ayati, benim ayetlerimdendir diyor. Buradaki ayet kavramına bir mana vereceğiz. Nedir o mana? Kanun demektir. Benim kanunlarımdandır. Bir mana bu. Tabiat kanunlarını Allah-u Teala diyor ben yarattım. O benim kanunlarımı araştırırsanız benim gücümü anlarsınız. Bir. İkincisi, ayet kelimesini mucize manasına gelir. Mucize, insanı aciz bırakan şey. Çünkü kainatın şu yaratılışı gerçekten insanı aciz bırakıyor. Bu güneş sisteminin, bu galaksilerin bu yapılışı, bu yeryüzünün yaratılışı, maddenin yaratılışı, atom çekirdeğinin yaratılışı gerçekten insana çok büyük mucize gözüküyor. Hatta aslında biz insanlar çoğu zaman büyük şeyden korkarız. Ama bana kalırsa bugün insanoğlunun korkması gereken en küçük şeylerdir. Mikrop. Onunla yarışamıyoruz. Bütün tıp ilmi buna uğraşıyor, mikropla uğraşıyoruz. Bence korkulacak en çok şeyler küçük şeylerdir. Zaten küçük adamdan korkulunur. Ruhen, şahsiyet bakımından küçük olan adam kalleştir. Her pisliği yapar. Büyük adam öyle şeylere uğraşmaz yani. Dolayısıyla büyük şeylerden korkmayacaksın, Allah'tan korkmayacaksın. Küçük şeylerden, mikroptan korkacaksın yani. Mikrop var ya, o mikrop, o görmüyorsun gözün ama her şeyi yapıyor o, biliyor musun sen onu? İşte esas bunlar büyük meselelerdir, bu mikrop dediğin olay. Onun için atomun çekirdeği bile bir patladığı zaman dünyayı berhava ediyor. Küçük adamlar toplumda büyük problemler çıkarırlar. Küçük, aciz adamlar, cahil adamlar, efendim şahsiyeti düşük adamlar, hesat adamdırlar onlar. Aynen atom gibi. Atomun çekirdeği bir patladı mı dünyayı mahvediyor yani. Düşünebiliyor musun sen şimdi? Küçük. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki bu bir mucize. İnsanı aciz bırakan şeydir ayetin bir manası. Bir manası da ayetin arkadaşlar, Allah'ın varlığına getiren delil demektir. Allah'ın varlığına ne götürüyorsa o bizim için bir ayet olmuş oluyor. Bu Kur'an da bize Allah'a getirdiği için bunun cümleleri ayet oluyor. Bir cümle bir ayet diyoruz burada. Bir cümleye bir ayet diyoruz. Niye? Niye ayet diyoruz ona? Niye cümle demiyoruz ona? Ha, bu da bizi Allah'a götürüyor. Tabiat kanunları da bizi Allah'a götürüyor. Vallahi onlar da ayet oluyor, bu da ayet olmuş oluyor. Çünkü Allah'a ne götürüyorsa o ayettir. Benim vücudumu bakarak, kendi kendime dönerek, bu sistem içerisinde beni yaratan Allah'ın kudretini anlıyorsam benim vücudum benim için bir ayettir. Beni Allah'a götürüyor çünkü. Bir solucanı bile düşündüğün zaman Allah'a getiriyorsa seni, o da ayettir. Dolayısıyla burada onun için dedi ki Allah-u Teala, şu göklerin ve yerin yaratılışı bana getirmesi lazım sizi canım. Yani bir bakın şuraya. Bana getirmesi lazım sizi. Daha insanlar şu ana kadar arkadaşlar 20. asırdayız. Kainatın sırlarının milyarda trilyonda birini bilmiyoruz. Trilyonda birini bilmiyoruz. Daha hala insanoğlu bu kadar tıpta araştırma yapmış, hücrenin yapısını daha hala inceleyemedik. Hala bitiremedik. Nasıl oluşuluyor bu hücre? İnsanın vücudundaki hücrenin, o protoplazmanın, o zarın, o bütün çoğalma sisteminin, amitoz çoğalma, mitoz çoğalma, memne çoğalma, bu nasıl oluyor bu? Bu nasıl oluşuyor? Bunu hala insanlık sır olarak görüyor, çözememiş. İşte bu sırlar sizi bana getirmesi lazım diyor Allah-u Teala. Bunu kısaca geçtik. وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّةِ وَبَثَّ ف۪يهِمَا ف۪يهِمَا derlen yekke gökte مِنْ دَابَّةِ canlıdan bahsediyor. Demek ki gökte de canlının olduğuna işaret var burada. Astronominin daniskasını yaptı burada Allah-u Teala. 1400 sene evvel insanoğluna yerde ve gökte canlının olduğunu ifade et. İşte ha? Ya. Var mı gezegenlerde canlı yok mu? Var efendim. Ha? İşte burada söylüyor bunu. Bu ayeti kerimeyi okuyan insanlar hima'dan çıkardı bu hima, bir hima. Ramazan anlıyor onu. Ne demek istediğimi şimdi. Bunu buraya görüyorsun be kardeşim. Arapça gramerinin daniskasını yapıyorlar bu adamlar. Ama maalesef bize diyemezlerdi ki gökte de canlı var. Burada bunu görüyorsun burada. Ben tahmin ediyorum. Araplara Arapça gramerini öğretecek ilim adamı yetişti Türkler içerisinde. Bunlardan bir tanesi Zemahşeri'dir. Dünyanın en büyük tefsirlerinden birini yapmıştır adam. Arap grameri, Arap edebiyatı üzerinde Kur'an'ın edebiyatını en iyi bilen adam. Üzerinde yok. Keşşaf denen adamın, Zemahşeri bu adam. Üzerinde adam yok. Araplara çıktı, dedi Kukube-i İzdan'a, gelin buraya. Öğreteyim size dedi Arapçayı. Gelin yanıma. Böyle bir adam. Söylesene be kardeşim madem öyle de. Söyle de. Olmaz bu şimdi. Bunu düşüneceksin burada. Demek ki bu ayeti kerimeden bize Allah-u Teala müthiş bir astronomi kanunu veriyor. Oradan sonra siz araştırın diyor. Ben buraya kadar. Ben size bunu söyledim. gökte ve yerde canlılar vardır. O canlıları ben yaydım oraya diyor Allah-u Teala. Bitti. Yaydım. Ve hu alâ cem-i midâye şavgadî. Ve onları bir araya getireceğim. Yani göklerde olan insanlarla, canlılarla yeryüzündeki canlıları mahşerde bir araya getirme kudretine sahibim ben diyor Allah-u Teala. Ha bu şu manaya çıkabilir. Buna yorum getireceğimiz zaman şimdi yoktur da sonra insanlar fezayı keşfedecek, insanlar oraya da gidecek, o insanları da mahşerde bir araya getirecek manası da olabilir. Yalnız alimler alâ cemi'ihimden kasıt mahşeri söylemişler. Onları mahşerde bir araya getirmeye dilediğim zaman kadirim diyor Allah-u Teala. Ben kadirim, istersem onları bir araya getiririm. Den kasıt mahşer midir diye bir soru soruyorum ben burada. Alimler, müfessirler mahşerdir diyorlar. Ben bunu dünyevi bir mana veriyorum buna. Orijinal bir mana. İlk defa duyacaksınız bunu. Bana kalırsa o göklerde ve yerdeki Allahu Teala'nın serpiştirdiği canlıları bu dünyada iken de bir araya getireceğinin işaretidir bu. Yani o kadar ilişkilerimiz kurulacak ki gideceğiz toplantıyı orada yapacağız. Gezegenin birinde. Öyle. Bizden sonra. Onlar gelecek buraya, burada yapacağız yani. Nasıl burada gidiyoruz işte Davos'ta toplantı yapıyoruz, Zürih'te toplantı yapıyoruz, nerede? Bu şimdi devletler arası oluyor burada. Bu gezegenler arası olacak şimdi. Buna biz yaşamayacağız bu işi. Bu işi biz yaşamayacağız. Hatta ve hatta ala cemiyimden ben şu manayı da çıkartıyorum. Keşke ömrüm olsaydı da o günleri görseydim, Bayraktar Hoca'nın yaptığı bu yorum ortaya çıksaydı. Bana öyle geliyor ki bugün ses ve resim nakledildi. Düğmeye basıyorsun, Amerika'daki maçı izliyorsun. Bana öyle geliyor ki tasavvuftaki tayyi mekan dediğimiz olay madde de nakledilecek. Burada düğmeye basacaksın, Amerika'ya gidecek adam konuşacak arkadaşla geri gelecek. Anında tık tak, tık tak. Bu gezegenler arası olacak. Bu gezegenler arası olacak ve buradan bir gezegene insanın gidişi anlık mesele olacak. Anlık. İşte bu bir araya gelme demektir işte. Bu kainatın içerisinde artık zaman mefhumu, mekan mefhumu ortadan kalkacak. Kalkacak ve insanlar sanki aynı gezegende, aynı ailenin içerisinde, aynı toplumun içerisinde yaşıyormuş gibi ilişkiler bu kadar sık sık olacak. İşte bunun manası budur. Bu mana gelecek, bu mana. Ama bu mana inşallah benden sonra, bizlerden sonraki nesiller bu manayı gerçekleştirecek. Ve o zaman bir alim çıkacak bu kürsüye, diyecek ki işte ha, işte bu ayeti kerime budur diyecek o zaman. Ama ben olmadan evvel söylüyorum bunu. Allah bana bu beyni verdi. Ama olduğu zaman da zaten adam olmuş zaten. Onu rahat hoca çıkacak bu kürsüye. Buradan bahsedecek onu zaten. O zaten olmuş bir olay olacak o. Efendim o zor bir olay değil o zaman. Ama ben bu ayeti kerimenin bu kısmını, yani göklerin ve yerin yaratılışından bahsediyor, canlıları oraya yaymasından bahsediyor. E niye mahşere getirsin bu işi şimdi? Tam mahşer manası da vardır. Ben o müfessirlere saygı duyuyorum. Onların fikirlerine asla itiraz etmiyorum. Asla. Ama ben başka bir boyut getiriyorum buna. Bu konuya başka bir boyut ilave ediyorum ve diyorum ki bana kalırsa Allahu Teala bu dünyadayken bütün o göklerde ve yerde yarattığı canlıların bir araya gelişi, onların birbirine yaklaşmaları, ilişkilerinin bir araya gelmesi ve dünyada mekan ve zaman diye olay kalkacak ve meseleler çok tik tak meseleler olarak çözülecek, böyle basit, böyle şıpşak. Bize çok hayali olarak geldi. Bundan 200 sene evvel deselerdi ki efendim İstanbul'dan radyoya çalacak, efendim Rize'nin dağında dinleyeceksin. Buna inanır mıydınız? Bunu 50 sene, 100 sene evvel deselerdi ki efendim Amerika'daki maçı buradan seyredeceksin, sen buna inanır mıydın? O zaman yasaklaydı, buna inanır mıydınız siz bunu? İnanmazdınız. Aynı şekilde ben de bunu söylüyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'i 20. asırda inceleyen bir insan olarak. Evet, bu ayeti kerimeleri size deşifre etmiş oldum, anlatmış oldum. Bu ayeti kerimeden çıkan çok temel kanunları söylemiş olduk. Şimdi geçiyorum 30. ayet-i kerimeye. Allah-u Teala burada bu sefer geçiyor insanoğluna. Bu kendisinin bizatihi yaptığı olayları anlatıyor. Ve ondan sonra bize dönüyor. Kendisi bize Yüce Allah ders veriyor. Önce rahmetinden bahsetti. İnsanın ümitsizlik meselesinden bahsetti. Sonra göklerin ve yerin yaratılışını ve oradaki canlılardan bahsetti. Ve sonra döndü bize. Şimdi sizden bahsedeceğim diyor Allah-u Teala. Şimdi ders veriyor bize. Ben de size tercüme ediyorum Yüce Allah'ın söylediğini. Ben de size burada anlatmış oluyorum. Döndü bize diyor ki dikkat edin şimdi. Sizinle benim aramda diyor Allah-u Teala bir amel meselesi vardır. Siz bu dünyada bir kötülük sisteminin ve bir iyilik sisteminin içerisinde yaşıyorsunuz diyor Allah-u Teala. Ama bu kötülük ve iyilik sistemi ile benim aramdaki ilişkiyi iyi izah etmem lazım size diyor Allah-u Teala. Çünkü olur ki bana iftirada bulunursunuz. Rabbim bize kötülük yarattı. Rabbim bize zulmediyor diye söyleme cesaretini bulursunuz kendinizde. Bu çok büyük bir yanlıştır. Çok büyük bir iftiradır bana. O zaman ben size anlatayım bunu diyor Allah-u Teala. O zaman bu işin nasıl bir şey olduğunu, kötülükle iyilikle Allah'ın ilişkisi insanın ilişkisi nedir diyor. Buna çare bulayım diyor Allah-u Teala. Biz bunu kader ilminin, kaderin bir bölümü olarak görürüz genellikle kitaplarımızda, akaid kitaplarında. Şimdi diyor ki Allah-u Teala ve ma asabekum min musibetin febima kesebet deydikum ve yafu an kesir ve ma entum bimucizine fil ard ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. İki ayet bu. Şimdi diyor ki Allah-u Teala ve ma asabekum, size isabet eden şey, min musibetin, musibetten, beladan, kötülükten size isabet eden şey, febima, bima, buradaki bima kelimesi B harfi, işte Arapça bunu nasıl söyleyeceksin? İşte bu kolay bir olay değil. B harfi burada sebep manasına geliyor. Febima kesebet eydiküm, sizin ellerinizle kazandığınızdan dolayıdır. Benden değil diyor Allah'a. Sakın ha. Bir musibet başınıza gelirse sizin yaptığınızdan dolayıdır. Kesebe, kesbetmek, kazanmak, yapmak manasına geliyor. Bir amel var, bir kesebe var, bir faale var Arapçada. Amele amel etmek, işlemek manasına geliyor. Faale yapmak manasına geliyor. Kesebe de kazanmak, iktisap etmek manasına geliyor. O da yapmak manasına geliyor. İşte bu Arapça dilinin çok büyük bir zenginliği. Bunu Türkçe ifade edemiyorsunuz. Edemiyorsunuz, mümkün değil. Yani Arapça insan davranışlarını böyle lime lime küçük ince ince dilimlerle doğuruyor. Sen somunu yemeye çalışıyorsun. Diğer dillerde somunu yemek var. Ulan somun ağza girer mi? Girmez. Girmez. Diğer diller böyle kabadır, kaba. Anlayın şimdi ne demek istediğim. Arapça ise kardeşim ekmeği dilim dilim ediyor. Kardeşim dilim dilim ediyor ya. Bu olacak işte. Olacak işte. İşte bu. Bunlardan biri de bu kelimelerdir yani. Faale, amele, kesebe, halaka da bunun içerisine girer. Dolayısıyla ama şimdi bu kesebet kelimesini sizin kazandığınız, icra ettiğiniz faaliyet sizin elinizle. Eydiküm burada kudret demek. Elinizle yaptığınız demek, kudretiniz demektir burada. Yed eli kelimesi kudret manasına gelir. Aslında tabii insanın amelini ifade ediyor burada. O kadar şey ki şimdi bir izah daha yapmak lazım. Eydiküm kelimesi yed el demektir. Fakat Allah-u Teala bir amelin elle yapılma olayını icra ettiği zaman da düşünceyi de devreye sokuyor. Yani kudret derken bir amele beni sevk eden nedir? Benim düşüncemdir, fikrimdir, niyetimdir. Bana bir iş yaptıran benim önce bu niyetim, kafamın içindeki, beynimdeki, kalbimdeki düşüncelerdir, fikirlerdir. Bu yet kelimesinin içerisine bu da girer. Çünkü düşünce, fikir kudrettir, güçtür. Arapçanın büyüklüğü burada işte. Bu yet kelimesinin manası. Ama bütün bunlar Allah-u Teala el ile ifade ediyor. Çünkü düşünceleri icraata sokan eldir. Kudret işi yapan odur yani. Ameli bu bakımdan bu kavramı kullanıyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, sizin kudretinizle yaptığınızdan dolayı size bir musibet isabet eder. Benden dolayı değil. Musibeti bana vermeyin diyor Allah-u Teala. Musibetin kasibi sizsiniz, yapımcısı sizsiniz diyor. İmalatçısı sizsiniz, ben değilim. Bunu Yusuf Ali diye bir Mısırlı bir Kur'an mealini İngilizce yapan bir adam var. Çok güzel bir izah ediyor onu. Bu mealinde, İngilizce mealinde çok tatlı izah ediyor onu. Diyor ki aynen şöyle diyor. Şimdi İngilizcesinde söyledim size ama ayıp olur şimdi. Diyor ki Allah'ın yarattığında bir oransızlık, düzensizlik, bir kötü yoktur diyor. Oransızlık, düzensizlik ve kötü kavramı insanın iradesiyle ortaya çıkar diye ayeti yorumluyor. Bu müthiş bir yorumdur bu. Bu nerede bu yorum yapıyor biliyor musunuz? Ali İmran suresinin sondan 3. sayfasının 2. ayetinde. Gidelim oraya. Bakalım burada ne diyecek? O nereden geldi hatırıma Allah aşkına şimdi yani? Durup dururken oradan nereden geldi şimdi? Bak şimdi. O Yusuf Ali denen adam İngilizce mealini yapmış Kur'an ama çok güzel yapmış yani hakikaten. Adamın beyni çalışıyormuş. Bak burada da söylüyor bak gördün mü? Bu ayetin manasında söylüyor onu. Okuduğum, hatırımda kalan. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Burada daha net açıkladığını buradan. Buradakinden biraz daha net açıkladı burada. Şimdi yukarıdan anlatıyor. وَنَقُولُ ذُوقُ عَذَابَ الْهَرِكِ Bir üstteki ayetin sonu böyle geçiyor. Diyeceğim onlara diyor Allah-u Teala. Bu kahredici azabı tadın diyeceğim onlara mahşerde. Benim peygamberlerimi öldürenleri o şeyleri anlatıyor burada yukarıda. Allah fakirun ve nahnu agniya. Biz zenginiz, Allah fakirdir diyenlere diyor. Ve benim peygamberlerimi öldürenlere diyor. Mahşerde bu azabı tadın diyeceğim. Ama niye bu azabı tadacak onlar? Onun da cevabını veriyor bir alttaki ayette. Çünkü bu onların elleriyle yaptıklarıdır diyor. Takdim ettikleridir, bana sunduklarıdır. Ben onlara azap vermem mümkün değil diyor Allah-u Teala. Kul kendi cehennemini kendine hazırladı diyor. Çünkü ve enne Allah leyse bi zallamin lil abid. Ben kullarıma asla ve kat'a zulmetmem. Ben kuluma kötü yaptırır mıyım? İman et derken kafir eder miyim onu? Zina etme derken zina ettirir miyim ona? Olur mu böyle bir şey diyor. Ben Kur'an'ı koy söylüyorum. Bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma diyorum. Sonra yaptırdın bana, yaptırdın bana diyemezsin diyor. İşte bunu burada söylüyor. Ve o Yusuf Ali de bunun güzel bir yorumunu yapmış. Meal olduğu halde dipnotta bunu çok güzel vermiş. Şimdi burada dönüyorum benim ayetime. Ama diyor Allah-u Teala, siz yaptığınızdan dolayı musibet size isabet ettiği halde bana düşen nedir diyor. Ders veriyor bize şimdi Allah-u Teala. Bana düşen ve yafu an kesir. O yaptıklarınız çoğunu ben görmemezlikten geliyorum ha. An kesir diyor çoğu. Veyafı örtüyorum, affediyorum. Affediyorum. Sizin yaptıklarınızın çoğunu affediyorum. Affetmek bana düşüyor diyor Allah-u Teala. Ama belayı başınıza getiren sizsiniz. Ben değilim. Bana iftira etmeyin diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah bizi affetmese, görmemezlikten gelmese bizim amellerimizi yatacağımız yer yok ha. Her anımız cehenneme döner ha. Allah çok sabırlı, gelecek aşağıda, arkalarda. Arkalarda gelecek. Şu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? Allah-u Teala diyor ki, ya bu yapıyorsunuz bu kötü işleri şimdi. Yapıyorsunuz ama başınıza da belaya getiriyorsunuz. Ayağını çarpıyorsun, kabahati bana buluyorsun. Ulan yolda giderken çocuk ayağını çarptı. Anne sen beni çarptın diyebilir misin? Annen yanında duruyor. Diyebilir misin? Anne sen çarptın ayağımı. Allah senin yanında. Sen nasıl dersin Allah'a ki ben ayağımı çarptım. Zina ettim sen yaptırdın bana bunu Allah'ım. Yalan konuşuyorum sen beni konuşturuyorsun. Nasıl dersin canım? Olacak iş mi? Ha işte diyor Allah-u Teala, sakın ha böyle bir şey demeyin. Ama ben işte Allah'ım diyor işte ben. Yani, an kesir diyor, kesir. Kesir kelimesi nedir biliyor musunuz? Kesir kelimesi %50'den fazlası demektir. Yani ben sizin yaptığınız amellerin ekser manasına gelir burada yani. Ekser, çoğunu görmüyorum yani ha çoğunu. Yani. Bir çoğunu, ankesirin nekre olduğu için bir çoğunu görmüyorum ben. Görmemezlikten geliyorum, affediyorum. Aynı arkada yine bir daha söyleyecek onu. Burada da yine bu ayafı ankesiri bir daha kullanacak burada şimdi Allah-u Teala. Efendim, demek ki şu çıkıyor. Bu ayeti kerimeden ne anlamanız gerekiyor? Belki bu vaazı aklınıza tutmanız mümkün değil ama şunu tutmanız gerekiyor. Başımıza gelen bütün musibetler kendi elimizle geldiğini Allah-u Teala net açık şekilde o ayeti kerimeyle de bunu izah ettim size. O Ali İmran suresindeki ayeti kerimeyle de. Pek çok ayeti kerime var. Ama Allah-u Teala diyor sizin yaptıklarınızın pek çoğunu ben affediyorum. Birçoğunu affediyorum ben. Görmemezlikten geliyorum diyor Allah-u Teala. Peki niye bunu anlattı bize Yüce Allah? Şu, bir insan kabahati kendi yaptıklarını başkasına atmayacak. Kendi başarısızlıklarını başkasına atmayacaksın. Bu ne demektir? Bunu şimdi millet kavramına koyalım. Bir millet başarısızlıklarını başka millete atmayacak. Biz bunu böyle yapıyoruz, hala yolumuzu bulamıyoruz. Avrupa bize böyle yaptı, Amerika böyle yaptı, mem şu böyle yaptı, mem bu böyle yaptı, mem şu şu. Bırak sen şimdi. Kabahati kendine atacaksın kardeş. Sen kendin üretmiyorsun, üretmiyorsun. Tembelsin kardeşim. Şimdi benim ilmim yetmiyorsa ben niye kabahati başkasına atarım şimdi hocama atacağım? Ya kardeşim sen çalışmıyorsun ki hocana ne kabahat bulursun? Hoca sana söyleyeceğini söyledi kardeşim. Ne vardıysa onun dar ağacına sana anlattı onu. E sen kendin yürüsene şimdi. Yürü de hep başkası mı yemek yedirecek sana kardeşim Allah aşkına? Ben hocalarımdan ne zaman ayrıldım yemek yemeye başladım biliyor musun? Orta 3. sınıftaydım. Orta 3. sınıftaydım ha. Çocuktum daha 15 yaşına. 15 yaşında hocalarımla cedelleşiyordum. Ha sistem bu. Yani burada Allah-u Teala şunu söylüyor. Bir insan başarısızlığını, bir millet başarısızlığını başkasına atamaz. Sistem budur. Yok Amerika böyle yaptı bize, yok Avrupa böyle yaptı bize, yok Rusya böyle yaptı bize, yok Fransa böyle yaptı bize. Kardeşim sen başarılı olursan senin başına bu musibetler gelmez. Burada mühim olan başarıdır. Bunu fert olarak ele alın. Fert olarak ele alın. Bunu millet olarak ele alın. Bunu aile olarak ele alın. Asaleti ailenin haram lokma ile bozarsan, haram sütle bozarsan kabahati başkasına atamazsın. Kızımı yoldan çıkardı, oğlumu yoldan çıkardı. Hayır efendim. O çocuğun mayasında haram lokma var kardeşim. Ateşin çocuğu. Tabii bozulur kardeşim ya. Kabahati başkasına bulmanın hiçbir anlamı yok. İşte burada ayetten çıkartacağımız bu. Bize bunu Allah-u Teala niye anlatsın burada ki? Durup dururken bana niye bunu anlatsın ki? İki, bu ayeti kerimeden anlayacağımız ikinci husus, nasıl ki Allah-u Teala bize ders verirken burada diyor ki, kulum senin başına gelen musibet senin elindendir. Ama bana düşen Allah olarak pek çok şeyi görmemektir, affetmektir derken, aynı zamanda insan ilişkilerine açıklık getiriyor burada. Açılım getiriyor burada Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Ey devlet adamları! Ey hukukçular! Halk kendi eliyle başına belaları getirir. Ama siz bu belaların çoğunu görmezlikten geleceksiniz. Affedeceksiniz. Anne babaya da bunu söylüyor. Öğretmene de bunu söylüyor. Devlete de bunu söylüyor. Yani her hatanın üzerine giderseniz dünyayı yıkarsınız. Çünkü hatasız insan yoktur. Pek çok hatayı görmemezlikten geleceksiniz diyor Allah burada. Affetmeyi anlatıyor bize. İnsanlar arasındaki hoşgörüyü, affetmeyi nasıl olduğunu anlatıyor. Ben böyle uyguluyorum diyor Allah-u Teala. Siz de öyle uygulayacaksınız. Yoksa Allah-u Teala durup dururken buraya beni bunu anlatmanın bir manası yoktur. İşte burada bana diyor ki, çok şeyi görmemezlikten geleceksiniz. Pek çok şeyi. Bu an kesirin dışında kalan, yani bu birçok şeyin dışında kalanlar nelerdir? Bakınız, nelerdir? Yani görmemiz gereken şeyler nelerdir? Görmememiz gereken şeyler nelerdir? Şudur arkadaşlar. Toplumun huzurunu, mutluluğunu bozan fesadı görmemezlikten gelemezsin diyor Allah-u Teala. Evet, bunu düzenleyeceksin. Bir. İkinci, tefrikayı görmemezlikten gelemezsin. İslah edeceksin onu diyor Allah-u Teala. Onun da sistemini veriyor. Bak, toplum, hep toplumu düşünüyor. Hep insanı düşünüyor Allah-u Teala. Kendisini bu tarafa bıraktı. Bana şirk etme diyor, yeter. Bana şirk etme yeter diyor. Ama insanın mutluluğunu bozan ne varsa onu görmemezlikten gelemezsin. O uru alacaksın diyor. O uru tedavi, ameliyat yapacaksın diyor, alacaksın diyor Allah-u Teala Kur'an'da. Üç. Zulmü durduracaksın diyor. Allah-u Teala ne diyor biliyor musun Kur'an-ı Kerim'de? 6. cüzün 1. sayfasının 1. ayetinde. Bak okuyorum size. La yuhibbullahul cehra bisu'i minel kavli illa men zulim. Bak. Ben diyor sevmem diyor Allah-u Teala. Sevmem ne demek? Nefret ederim demektir. Bunun manası olur yani. Öteki tarih cümleyi öteki kontratıyla yazacak olursam bu mana gelir. Zıt manasını. Sevmem. Neyi sevmem? Kötülüğün ifşa edilmesini sevmem. İlla men zulim. Ancak zulme uğrayan müstesnadır diyor Allah-u Teala. Zulme uğrayan adam zulme uğradığını ifşa edecek. Aleni söyleyecek. Buna müsaade ediyorum diyor Allah-u Teala. Bunun dışında hiçbir kötülüğün ifşa edilmesini istemiyorum diyor. Çünkü kötülükler ifşa olduğu zaman insan psikolojisini tahrip ediyor. Maneviyatı. Bak bunu 1400 sene evvel düşünmüş Allah-u Teala. Şimdi televizyonlarda görüyorsunuz, rezalet perişan etmiyor mu sizi? Yatağınızda doğru mu yatıyorsunuz Allah aşkına? Yatamıyorsunuz değil mi? Hem dünyanın neresinde olan o pislikleri görüyorsunuz. O kötülükler ifşa olunca sizi çileden çıkartıyor. Siz durup dururken dünyanın öte tarafındaki bir olay sizi strese sokuyor. Sizi üzüntüye sokuyor değil mi? Bakınız bunu 1400 sene evvel medyanın nasıl çalışacağını, siyasetini Allah-u Teala koymuş. Kötülükler ifşa edilmemeli diyor Allah-u Teala. Bir tek zulüm. İşte zulme uğrayanın da zulmün engellenmesi gerekiyor. İşte buradaki Allah'ın affederim dediği konu hangisi oluyor? Bu dediklerimin dışındaki küçük hatalar yani. Onları ben diyor görmemesinden geliyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi demek ki bakınız Kur'an-ı Kerim'den medya politikasını nasıl çıkarttık gördünüz mü şimdi? Çıkar mı çıkmaz mı? Bak nasıl çıkıyor işte. Heh, git bak oraya çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ve onun tedavisini de 7. cüzde vermiş. Bak bu 6. cüzden sonra tam 11 yaprak çevirirsen 7. cüzün 3. sayfasına gelirsin baştan. Orada da ne demiş biliyor musun? Allah-u Teala bunu biliyor. Çünkü insan psikolojisini tahrip ettiği için bu kötülükler İfşa olunca, ortaya çıkınca insanın hakikaten bir defa perişan, pesimist yapıyor. Oysa ki Allah-u Teala diyor ki Müslüman optimisttir. Oh my God. Aman Allah. Ne ettik şimdi? Biz o ayete geldik, burada kaldık. Bugün ne anlattık? Bugün şunu anlattık. Arkadaşlar, Allah-u Teala bugün 28. ayeti başladık. Dedi ki Allah-u Teala kulum ümidini kestiği an derhal yardıma yetişirim ben diyor. Yağmurumu, rahmetimi indiririm diyor. Çünkü ben veliyim diyor, hamidim. Ben kulumun dostuyum diyor Allah-u Teala. Yarattığım kulumun dostuyum ben diyor. Onun için onun bir ızdırap çekmesini istemem yokluktan dolayı diyor. Derhal yetişirim. Bunu anlatıyor bize, bunu ne demek istiyor? Kulum benle ilişkisini, ümit bağlarını koparmayacak. Bu ne demektir? Halk ümitsiz olduğu yerde devlet hemen yetişecek diyor Allah-u Teala. Siyaset felsefesi yaptı burada. Devlet halkının yanında olacak. Dostu olacak diyor. Tıpkı ben kullarımın dostu olduğu bütün kainatı ben idare ediyorum. Ben devletim diyor Allah-u Teala. Malikül mülk benim. Öyleyse nasıl ben devleti idare ederken kafirin de, Hristiyanın da, Yahudinin de, Müslümanın da rızkını düşünüyorsam Ha öyleyse bir devlet içerisinde olan adamlar halk devletinden ümidini kesmeyecek. Devlet de derhal yetişecek, halkının ihtiyaçlarını giderecek. İşte burada devlet felsefesini yapıyor Allah-u Teala. Ondan sonraki ayeti kerimede dedi ki Yüce Allah, göklerin ve yerin yaratılışı benim ayetlerimdir. Ve ma besse fihima min dabbe. Ve bütün canlıları oraya yaydım derken Allah-u Teala 1400 sene evvel göklerde de gezegenlerde de canlının olduğunu söylemiş. Maalesef bizi buna söylemediler. Ve ben onları toplamaya kadirim diyor dilersem. Bu toplama işi mahşerde olacağı gibi dedik. Ama bu dünyada da olacak o kadar efendim gezegenler arasında gelip gitme bir yolculuk gibi bir tuşa basıp sesin ve rengi nasıl maçı idare ediyorsak burada insanın maddi nakli yapılacak. Maddenin nakli olacak ve ani olarak buradan düğmeye basacağız gideceğiz gezegende toplantı yapacağız. Bir araya geleceğiz burada. Ona da işaret ediyor burada. Burada dedik ve insanın günahla olan ilişkisini, kötülükle olan ilişkisiyle Allah'ın ilişkisini anlatmış olduk. Allah-u Teala pişman olmayacağı bir işi yapan kullarından eylesin.